بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه الغر الميمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الدخول في الإسلام. تنظر هو طيب. باب الدخول في الإسلام، ملango ambao unahimiza watu kuingia katika Uislamu. أرسم العلامة الفوزان وفقه الله تعالى قال رضي الله عنه: باب الدخول في الإسلام. أتقصون أي نصومة نصومة واتنا نصومة كل أمات يدخلون الجنة. قولوا كلام صوابي حديثه: كل أمات يدخلون الجنة. نعم. كيف يتم يصوم الحديث؟ وقوله تعالى: عطس نفسنا قبالي. لكن شرح فيه يا شيخ فوزان تقول شيء ومن عصاني فقد أبى، كن شرح. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وليس كذلك. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. أما قولياك الله تبارك وتعالى إسمايو حقيقة دين بيلي يا الله تبارك وتعالى نديني في إسلام. أنا سما حفظه الله. أما غيره، أما إسيوكو وإسلام، فليس دينا عند الله حيث هو دين بيلي يا الله، لأنه وسباب حال نشاني بعد مجيء الإسلام، بعد يوجيه الإسلام لم يبق دين حيج باك دين يقبله الله سبحانه وتعالى أمره أتيكبالي الله سبحانه وتعالى من عباده كتوك فوجواك. بعد يوجيه الإسلام حكت باك دين ambayo Allah tabarak wa ta'ala ataikubali dini hiyo kutoka kwa waja wake. Lianna al-insana abdun, kwa sababu mwana Adam ni mtumwa. Wal-abdu, na mtumwa yuti'u rabbahu azza wa jalla fima amarahu bih, anamtii bwana wake ambaye ni mola wake Allah mwenye izza, Allah mwenye utukufu. Fima amarahu bih, katika yale ambayo amemuamrisha. Kila insan ni mtumwa, na mtumwa anamtii sayidi wake, na ambacho amekiamuru sayidi huyu ni kwamba amemtaka mwana Adam aingie katika Uislamu. Wallahu amaraka an tadkhula fil Islam, na Allah tabarak wa ta'ala amekuamrisha wewe uingie katika Uislamu. Fayajibu alayka ad-dukhulu fil Islam, hivyo inakupasa juu yako uingie katika Uislamu. Ta'atan lillahi azza wa jall, ili umti Allah aliye na izza aliye na utukufu. Lianna alwajiba ittiba'u al-amri, kwa sababu kilicho wajib ni kufuata amri. la ittiba' al-hawa, si kufuata matamanio. Fa hadha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, huyu wapa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, indama qabbala al-hajar al-aswad, pale alipolibusu lile jiwe jeusi, al-hajar al-aswad, lile jiwe jeusi ambalo wanasema ahlul ilm kupitia hadith asli yake lilikuwa ni jeupe, asli ya hajar al-aswad lilikuwa jeupe, limeshushwa kutoka peponi, limekuwa na weusi kwa sababu ya madhambi ya wana wa Adam. Indama qabbala al-hajar al-aswad, falewa alipolibusu lile jiwe jeusi, qala, alisema kuliambia, wallahi, naapa kwa Allah, inni la'alamu annaka hajarun, hakika mimi Umar ninaelewa kwamba wewe ni jiwe, wewe ni jiwe, nafahamu kwamba wewe ni jiwe. La taburu, jiwe wewe hudhuru, wala tanfa'u, wala jiwe wewe hunufaishi. Mimi naelewa kwamba wewe ni jiwe tu, huna madhara wala huna manfa'a. Walaula anni ra'aytu rasulallah, na lau kama mimi Umar nisingekuwa nimemuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yukabbiluk, akikupiga busu wewe, ma qabbaltu, mimi Umar nisingekupiga busu. Kwa hiyo nakupiga busu kwa kutekeleza ibada, lakini wewe ni jiwe hudhuru wala hunufaishi. Ajabu, utaona baadhi ya masujaji hasa masufi usiojijua adahumullah wanaushika ule ukuta wa Kaaba, wanaumamania na vilio, nashika ule ukuta na ubusu na kulia, bali wengine huonekana wamebeba sanda zao wanazipangusa kwenye ule ukuta. Wengine kama alivyonihadithia Abu Salih Jaafar afidhahu Allah ta'ala, wanakwenda hata akina mama na nguo zao za ndani, wale ambao wana miaka hawajapata watoto. Ameambiwa huko na shehe wake, kadanganywa kwamba wewe pangusa ile nguo, basi baraka na kila kitu khairi itapatikana. Na wengine wanapomaliza tawaf, wanapotaka kutoka msikitini, basi kwamba eti haiwezekani ile al-Kaaba kuipa mgongo, kwa hiyo wanatoka kinyume nyume, hasa Wahindi na wengineo, atoka kinyume nyume, kwa hiyo hataki kuipa mgongo kama ingie ugangani. Na amenihadithia au nimesikia kwa Abu Adil Salmin al-Jabri afidhahu Allah ta'ala, kwamba wanaona Wahindi badala ya kutoka kwa kawaida anatoka kinyume nyume, na kila baada ya hatua kadhaa anajibusu mikono huku akitazama al-Kaaba mpaka atoe aishilie mlangoni ndio anatoka. Katika baadhi ya tarjama wanazozitaja kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, mtunzi wa hiki kitabu rahimahullah ta'ala, kwamba alipomuona bwana mmoja anaumamania ule ukuta wa al-Kaaba na anaangua kilio analia, yeye akataka kumlingania, akaisoma liila ya Quraysh, ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf faliya'budu hadha al-bayt, faliya'budu hadha al-bayt, ili amzindue huyu anaelia pale kwenye al-bayt. Naam, naam, najua faliya'budu rabb hadha, jazakallahu khair. Lengo lake amejikosesha kwa maksudi, faliya'budu hadha al-bayt. Yule bwana aliyeshika ule ukuta anaelia akamgeukia, eh, wewe, faliya'budu rabb hadha al-bayt, Amwambia sasa wewe wamlilia nani hapa? Mlilia Rabba hadha albayt, sio ukuta. Almuhim hawa sijui wana uchukuliaje ule ukuta. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu analiambia hili jiwe, mimi naelewa kwamba wewe ni jiwe tu, hudhuru wala hunufaishi, na lau nisingelikuwa nimemuona mtume wa Allah akikupiga busu wewe, ma qabbaltuk, mimi nisingekupiga busu pia. Na kwamba kinachobusiwa katika albayt yani al-Kaaba ni jiwe, na hakuna ulazima kung'ang'ana na watu na kuwaumiza watu ili ulishike. Hakuna ulazima huo. Usipoweza kufika pale katika lile jiwe bisuhula kwa wepesi, basi ashiria, ashiria kwa mkono wako au kwa fimbo yako au kwa kadha. Na haya wanasema ahlul ilm, inapofika minasaba ya hajj katika msikiti wa Makka na msikiti wa Madina, basi wanawaambia mahujaji katika taalim wanazowapa kwamba pale tembea polepole, tembea taratibu, usiwe ni chanzo cha kuumiza mwenzako, sababu hakuna ulazima wa kulishika lile jiwe jeusi. Na baadhi ya watu wasipoligusa wanaona bado hajahiji, na ndio maana wengine wakiligusa wanapiga takbira kwamba haamini macho yake, Allahu akbar, nini kagusa jiwe jeusi. Fatakbilu alhajar laysa ibadatan lilhajar, kulibusu hili jiwe si kwamba unaliabudia hilo jiwe, la, wa innama huwa ibadatun lillahi ta'ala, bali tendo hilo ni ibada ya kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, ndiye aliyemwamuru mtume wake alayhi salatu wassalam. Wa tawafu bilka'ba kadhalika, kutufu kwenye alka'ba, iwe ni tawafu alqudum au tawafu alifada au tawafu gani ile ya mwisho, tawafu alwadaa, laysa ibadatan lilka'ba, huiabudu ile alka'ba, kwamba kule kuzunguka basi wewe unaiabudu ile alka'ba, la, kama wanavyosema makufar kwamba sisi tunakiabudia kile chumba, la, wa innama huwa imtithalun li amri Allah, bali hilo ni kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa ta'ala, wa ibadatun la, na kufanya hayo ni kumwabudu yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema fashanu yaduru maa amri Allahi wa shari'i, shani, kila aina ya shani ni ile inayozunguka sambamba na amri za Allah na sharia zake. Shani ipo katika kuleza amri ya Allah na sharia zake, wala atirabu ala dhalik, na wala hakuna kupinga juu ya hilo. Faqad i'tarada iblisu ala amri Allah, suala la kupinga juu ya amri za Allah, hilo alilifanya iblisu la'in, alipinga amri ya Allah. Fakana masiruhu attardu walibaadu wallanatu walghadabu waliyadu billah. Fakana masiruhu, yakaishilia, ukaishilia mwisho wake baada ya yeye kupinga amri ya Allah na kutoitekeleza, mwisho wake ulikuwa attardu, ni kufukuzwa, walibaadu, na kuwekwa mbali, wallanatu, na kulaaniwa, walghadabu, na kughadhibikiwa, waliyadu billah, na hifadha inaombwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa sisi tulipoambiwa tuzunguke kwenye Kaaba, tunazunguka, hatumpingi Allah tabaraka wa ta'ala kama alivyofanya Iblis. Ni sunna kulibusu jiwe jeusi, tunalibusu, tunatekeleza amri hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo aliyotuamuru Allah tabaraka wa ta'ala. Hatui kama vile Iblis msujudie Adam akagoma. Nibusu jiwe hili sitaki. Kwa nini nibusu jiwe hili mimi? Kwa nini nisibusu jiwe la kwetu? Allah kataka ubusu jiwe hilo, na kutekeleza amri yake ndio ibada, kumwabudu yeye katika amri yake aliyokuamuru. Usiwe kama vile Iblisu la'in alipoambiwa na Allah msujudie Adam akagoma, akakataa, akapinga amri yake. Mwisho wake ulikuwa nini? At-tardu wal-ib'adu wal-la'natu wal-ghadabu wal-iyadu billah. Kisha akasema wa anna hadha sirati mustaqima. Hii ndo aya yetu leo. Tayyib. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah aliyetukuka pale aliposema katika suratul an'am aya 153, wa anna hadha sirati mustaqima, na kwa hakika hadha, hii hapa sirati, ni njia yangu mimi, yani ni njia ya Allah ameiegemeza sirati kwake yeye. Ufidisha nini jambo hili? Kuiegemeza sirat kwake yeye liifadati madha ya Sufyan? Baitullahi, naqatullahi, siratullahi. Idafa hii ufidisha nini? Anta at-tashrif. Naam. Wa anna hadha, na kwa hakika hii sirati, ni njia yangu mimi, mustaqima, nyofu, iliyonyooka. Fattabi'uhu, basi ifuateni. Wa la tattabi'u subula, na wala msipite kwenye vijiajia. Fatafarraka bikum an sabili, vita kutoweni kutokamana na njia yake. Alipoitaja Allah hii sirat, ameitaja kwa mufrad au kwa jamu? Sirat, sirat mufrad. Alipozitaja njia nyingine subul, sababu ima useme sirat au sabil au tariq. Alipozitaja njia kwa subul, amezitaja kwa wingi, kama ilivyokuja katika suratul Maida, afrada nura, ameitaja nur mufrad, na dhulumat akaitaja kwa wingi. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri. Nuri kataja mufrad, dhulumat kataja kwa jam'u. Nini maana yake? Lakini kabla ya kufika huko, ameitaja sirat kisha akaiegemeza kwake. Alipoitaja sirati aliyoiegemeza kwake, akaisifu sirati hiyo, akasema ni mustaqima. Mustaqima maana yake nini? Imenyooka. Kila kilichonyooka wanasema ni kirefu, kweli si kweli? Kilichonyooka kirefu, katika wanaoyasema ahli ilm. Amekwambia sirati yake aliyoiegemeza kwake, akakwambia mustaqima. Alipokwambia mustaqim, akakwambia ifuate. Amekwambia ifuate kwa sababu ni sirat, amekwambia ifuate kwa sababu ni yake, amekwambia ifuate kwa sababu imenyoka. Maana yake anakutaka ushikamane na dini, haki ya kushikamana nayo. Maana yake hiyo dini ambayo utashikamana nayo, bila shaka ina matunda yake. Kuna matunda ya istiqama. Istiqama ina matunda. Miongoni mwa matunda ya istiqama aliyotaja Allah kwenye Qur'an, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hidaya, unapata hidaya, anakuongezea Allah hidaya juu ya hidaya. Walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Sasa kwa kuwa ni njia yake, alafu ni nyoofu, imenyooka, na kile kilichonyooka kirefu, na mustaqima, kuna istiqama, istiqama ila matunda yake. Wanasema al-ilm amekwambia njia yake imenyooka, kwa maana ni ndefu, na amekutaka uipite, na alipokusifia kwamba ni ndefu, maana yake fanya lile ambalo lipo kiwajibu kwako wewe. Huenda ukayaona matunda ya istiqama yako, au huenda usiyaone. Wewe fanya lile la Allah tabaraka wa taala. Hii njia ni ndefu, wewe kamata bendera, shikamana na hapo. Kisha kufa, bendera ile itashikwa na mtu mwingine, ataendelea nayo kwenye ile njia. Akifa yeye, bendera itakamatwa na mwingine mpaka mwisho wake. Na ndio maana akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum au natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Endelea Muhammad na hapo. Ima tukuoneshe, uyaone mwenyewe kwa macho yako baadhi ya yale ambayo tumeyaahidi kwao, au tukufishe usiyaone. Elewa tu Muhammad kwamba marejeo yapo kwetu. Usipoyaona leo utakuja kuyaona kesho. Shikamana na haki. Hii ni njia yangu nyofu, ifuateni. Wala tattabi'u subula, wala msipite vijiajia vya pembeni. Na hii aya aliisoma Rasul alayhi salatu wassalam, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima, na amewachorea huo mstari ulionyoka ili akurudishe fahamu. Na baada ya wakati Rasul alayhi salatu wassalam mara nyingi hutumia mifano, na ndivyo wanavyotakiwa waalimu wawe, baada ya wakati wapige mifano, kwa sababu kwa mifano hukaa wazi maneno. Wabil mithali yatadhihu almaqal, akawachorea mstari mrefu. Alipochora akawaambia masahaba, mnaona huu, hadha siratullah, hii ni njia ya Allah. Thumma khatta, kisha akachora mstari, ayaminihi wa shimali, kuliani maule mstari na kushotoni mwake. Akachora vistari stari, akawaambia, mnaviona hivi vya kulia na vya kushoto? Akawaambia, hadhihi subul, hizi za pembeni ndiyo subul zilizokuja kwenye ile aya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula, msipite kwenye vijiajia hivi vifupi vidogo vya shortcut vya wanaotaka bora ya Kiislamu pasina kupita kwenye taratibu zake. Anataka kufumba na kufumbua watu wote ni Waislamu. Huu ni mfano nimeusema, pasina kuwajenga watu katika imani na tauhidi na aqida, hata tukichelewa. Ndio mwendo aliotembea nao bwana Mtume alayhi salatu wassalam, yamshi ruwaidan wa yajiu awwala, ukitembea ni taratibu, lakini kufika na kuwa ni wa kwanza. Wako watu leo wanasema hii tauhid tauhid tauhid, mpaka lini? Mpaka, wengine wanasema kwa kejeli, mpaka ijae makafu mangapi? Wengine wanasema suingieni bungeni tu. Shortcut. Shortcut ya bungeni ni subuli. Na hao ambao walitaka kuchukua dola kupitia bunge wamefeli na wameshindwa. Haya tuliyazungumza na amezungumza kabla yetu na ahlul ilm. Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alayhi. Mmoja alimwambia anataka mabadiliko yatokee bungeni, wakahimizana wakahimizana wakaingia. Wakashinda kwenye vyama vya kisiasa wakaingia bungeni. Lakini kadri siku zinavyokwenda mazingira ya bunge yanawabadilisha wao. Walikuwa wana kanzu na ndevu. Kadri siku zinavyokwenda mara videvu vimeguswa kidogo. Pap. Vimepungua. Kesho pap vimepungua tena. Mara imeishia parch. Videvu vyeupe, mara kanzu kule. Wakawa wanavaa kaunda suti. Alipokutana nao au walipoulizwa haya vipi, mmesema mnaingia kule kubadilisha, mbona albarlaman ghayyarakum, mbona bunge limekubadilisha ninyie, wanasema haiwezekani bwana, kule haiwezekani kabisa. Kuna mmoja anambia sisi tukipata dola ya Kiislamu hii mambo ya tauhidi kupata tabu, hakuna mambo hayo, tunatangaza kwenye redio yetu ya taifa, kuanzia kesho baa zote zifungwe taratibu. Kwa hiyo siku ya pili leo hakuna baa, siku inayofuata tangazo jingine, marufuku vimini. Simona njia ile nyepesi kabisa, muda wa kuwa hiyo njia kuipita Mtume alayhi salatu wassalam haina tija, haina manufaa, na wala hatuwezi kufika. Njia ya Rasul alayhi salatu wassalam ni njia maasum, imekingwa na makosa, haikosei. Lazima tuipite ile njia bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Hizi nyingine ni katika hizi subul ambazo alizichora bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Kama yeye alianza na tauhid, tutaanza na tauhid. Haina maana kwamba mkisikia at-tauhid awwala, tauhid kwanza. Na ameandika al-Imam al-Albani risala, at-tauhid awwala ya du'at al-Islam, ayo walinganizo wa Islam kwanza tauhid. Akasema kwenye hicho kitabu, atukisema haya hatumaanishi kwamba watu wasisome Qur'ani, wasifundishwe fikihi, la, hatuna maana hiyo. Haya ndani kwa pamoja, isipokuwa umuhimu mkubwa na ihtimam iwe katika tauhid, kwa sababu wengi katika watu hawafahamu tauhid na hazikubaliwi ibada kama hazina tauhid. Kwa hiyo hili lipewe kipaumbele. Na Allah anasema kwenye Qur'an, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, hawatumwamini wengi wao kumwamini Allah ila wengi wao watakuwa ni washirikina. Baadhi wa fasiri wanasema hawatumwamini wengi wao kumwamini Allah tauhid ar-rububiyya ila wengi wao ni washirikina katika tauhid al-uluhiyya. Kwa mashoria ule mstari bwana Mtume alayhi salatu wassalam kawaambia, hii ni siratullah, ifuateni, na hizi ni subul, na juu ya kila sabili katika hizi njia za pembeni, kistari hiki na kistari hiki, kwenye kila kistari au kwenye kila njia amesimama mlinganizi. Mlinganizi huyu ni shaytan, anawaita watu. Hawa ndio walinganizi wa ahlu dhalal, wamesimama katika njia kwa ismu ya dini, wanawaita watu kwa aya, wanawaita watu kwa hadith, lakini wamekiuka manhaji ya Rasul alayhi salatu wassalam, imma katika muamala au katika aqida au katika ibada au katika suluk au katika manhaji kwa ujumla wake. Atakayewaitika wito hao watamtumbukiza katika moto. Ni watu wana dini kama zetu, wana ngozi kama zetu. Haya ameyasema Mtume alayhi salatu wassalam. قال مجاهد انا اسمع مجاهد مجاهد ابن جبر ونقول عبد الله ابن عباس السبل albida washubuhat. Subul iliyokuja katika hii aya ni bid'a, bid'a fil aqida ka bid'ati alkhawarij wa bid'ati almu'tazila washubuhat, na yaliyokuwa na shubha, utata, shubuhat kama khawarij, shubuhat kama mu'tazila, shubuhat za aljahmiya na wengineo. Hizo ndiyo subul ambazo ametukataza Allah kwenye hii aya tusizifate wala tusizipite. Wala tattabi'u subula, msipite kwenye njia za bid'a na shubuhat. Hii dini ya Allah ni mustaqim, mustaqim. Hadha alhaqu laysa bihi khafa'u fada'ni an bunayyati at-tariq. Hii ni haki, laysa bihi khafa'u, haina kificho. Njia ya Allah ni mustaqim, ni haki ambayo haina utata. Ukituuliza jambo lolote la kiibada, tunakupa dalili yake kwa wazi wazi kabisa, bila ya kigegezi cha nafsi. Bora mafuga ndevu, tunakwambia kulliha aqsu sharib. Mbona vikanzu vyenu viko juu? Libasul mu'min nisfu saq ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fi an-nari. Wazi wazi kabisa, tunatoa jambo kwa kupa dalili yake kwa uwazi kabisa. Wewe sasa tukikuhoji, utaanza kutuletea maneno, oh, wajua alipanda, wajua alishuka. Na ukinasa kwenye hii, waache warukia nyingine, mpaka baada ya wakati wazitaja ambazo kwamba hazina mafungamano, shubuhat ambazo Allah katukataza kusizipite. Mfano uliokuwa hai, watu wa maulid na maulidi yao, wana aya kwenye Qur'ani ambazo huzitumia. Huu katika hizo, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ndiyo aya yao wanaitumia kwa maulidi yao. Swali, nani kateremshiwa hiyo aya? Kateremshiwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Alifanyia kazi gani alipoteremshiwa hiyo aya? Masahaba walipoisikia hiyo aya walifanyaje? Walikwenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam wakamwambia, ya Rasulullah, tumeshajua jinsi ya kukusalimia, ama jinsi ya kukuswalia tulivyoambiwa na Allah hatujui. Akamwambia, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, mpaka mwisho wa as-salat al-Ibrahimiyya. Hawakupiga maswali, hawakutunga nyimbo, wala hawakufanya kadha. Kwa hiyo hii si dalili. Haya ndio masahaba walioishi na hii Qur'ani, haya ndio walioyasema, haya ndio walioyafanya. Tupe dalili. Anahama hapo, anaruka kwingine. Masahaba walimpokea Madina, wakapiga matwari, wakamwimbia tola albadru alaina min thaniyati alwada'i wajaba ash-shukru alaina. Wakaambiwa, Mtume alitoka Makka kuhamia Madina, hakutokea Tabuk kuhamia Madina, na thaniyatul wada'i ni njia kutokea Tabuku. Vipi ayo katokea Tabuk? Mbona hii beti haikai sawa na tukio? Jumlisha kwamba wanaozoni hiki kipande wamekidhoofisha, ni dhaifu, na kwamba hato. Tupe dalili nyingine. Ipo kwenye Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Almuhim, shubha, shubha, shubha, shubha. hizo ametukataza Allah tusizifanye. Wala tattabi'u subula Mujahid ibn Jabr anasema subul ni bid'a na shubuhat. Anasema Sheikh Fawzan وفقه الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما. أرسم الصراط هو الطريق صراط الانجية والمراد به هنا نمراد ولن صراط كنه آية الإسلام نو إسلام ويو الله لفسما وأن هذا صراطي مستقيما نقافيك أو إسلام وانه ومن يوقع شرع ذاك نترتب ذاك فهو صراط الله وإسلام ليوجيه يا الله عز وجل وهو مستقيم لو اسلام من يوكا ليس فيه اعوجاج حكونا دنياك وكمبو وكمبو وفيندا فيندا ولا انحراف كما نموجا حكونا وكمبو ولا حكونا كفيندا من يوكا وإنما هو معترم ومن يوكا ساوى لا إفراط فيه لا إفراط ولا تفريط حكونا كفيتو كمفاكا ولا حكونا كزنبيا كاتنا كات kati na kati. Tukipita kwenye sifa zake Allah tabaraka wa taala, la ifraqa wala tafriq, hatupituki mipaka kwa kusema mikono yake kama mikono yetu kama walivyosema almujassima, na wala hatuzembei kwa kumkatalia kwamba sio mkono, kwamba ana mkono, hana mkono, ni nguvu. Sisi tuko kati na kati, tunasema ana mkono bal ana mikono miwili, lakini haifanani na chochote. Tuko kati na kati baina ya waliomkatalia na baina ya waliomthibitishia na wakapituka mipaka wakamfananisha na wana Adam au na viumbe wake. Sisi tuko kati na kati. Hawa ndio ahlu sunnah wal jamaa ambao Allah tabarak wa taala amewajalia kuwa ni ummata wasata, ni umma wa katikati. Tuna al-wasatiyya kwenye dini hii, la ifrat wala tafrit, hatuna ghulu ya kupetuka mipaka, wala hatuna al-jafa, hatuna ifrat wala hatuna tafrit. Dhahir huwa ni mfano wa mkono niliotoa kuonyesha al-wasatiyya wa ahlu sunna. Allah ana mkono, wale pia wamesema anao mkono kama wetu, wakatuzidi kwenye kuthibitisha kama wetu wametuzidi. Hawa wanasema hana mkono, sisi tunasema hana mkono unaofanana na chochote katika alivyo viumba, lakini anao. Tuko kati na kati, ummatan wasata. Kwa Uislamu ni mu'tadil, la ifrata wala tafrit, hakuna kupituka wala hakuna kuzembea. Fattabi'u, basi ufuateni huo Uislamu. Fattabi'u dinan ghaira hadha ad-din, ufuateni Uislamu, msije mkafuata dini sio kwa dini hii. ولا تتبعوا سنه غير سنه الرسول, ما ولم تفوات منندو وسيوكو منندو ومطونا عليه الصلاه والسلام. فان هذا صراطي, وان هاي اللي وكجا نايو متومه صلى الله عليه وسلم من جيا يangu وهو سبيلي ده ديو جيا يangu. وما سماج الله تبارك وتعالى انا سمع قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Kwa hiyo yale aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wasalam ni Allah tabarak wa taala kwa mujibu aya hiyo. Baada aya nyingine, mayuti ar-rasula faqad ata'a Allah, atakemti mtume amemti nani? Allah. Bal aya nyingine anasemaje Allah? Wada'iyan ila Allah bi wa sirajan munira, da'i Muhammad anayewalingania watu kwa Allah kwa idhni ya nani? Ya Allah. Kwa hiyo haya ambayo amekuja nayo Muhammad katika sunna, ya Allah ndiye aliyeidhinisha, ni yake yeye. Akasema tena Allah tabarak wa taala asemaje? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Tuyachukue ya Muhammad alayhi salatu wassalam. Nani katuamuru hayo? Ametuamuru aliyemtuma Muhammad alayhi salatu wassalam. Haya nyingine, فليحذر الذين يخالفون عن امره وتحذار وتقوا خالف امر ذا محمد ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. هي inaonyesha kwamba kumbe haya aliyokuja nayo ni yake, ndio maana anatutahadharisha. bali nyingine ambayo kwamba iko wazi zaidi. Naam, madha ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم ما يوتى أنبايا أتمعاصي أتمخالف متومة عليه الصلاة والسلام بعد كبينك ونعلم يمنفع نعطف تنجية يسوكوية ما صحابة كتموا إليكيذا قولي ألفوا إليكيا بمعنى فمهاية لك جناه محمد عليه الصلاة والسلام نية الله أليسيما أتكي خالف كتموا إليكيذا ألفوا إليكيا na nitakuja kumtupa kwenye jahannam wa sa'at masira. Nyingine kuna aya kwa zaidi zote ziko wazi, lakini ziko iko wazi zaidi hiyo kwamba Muhammad yake ni ya Allah. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam, iko wazi zaidi hiyo, na kuna nyingine iko wazi zaidi. Umaka mwenyezi ya rasula fakad ataa Allah, kini meitanguliza tumesoma ntaitafuta inshallah. Tayib, wala tattabi'u subula فتفرق بكم عن سبيله. انا كما شرح فوزان وفقه الله كنا كipande hiki ولا تتبعوا السبل ولا متفيتوا كني فيجيه ذا pembeni فتفرق بكم عن سبيله بتكتويني katika njia yake Allah. انا كما تامل تامل zingatia سبيل الله واحده njia ya Allah ni moja وصراط واحد na ni sirat moja واما غير سبيل الله ama njia isiyokuwa ya Allah fahiya subulun kathira ni njia nyingi sana. Ya Allah ni moja, akwambia zingatia katika hilo. Ndio maana al-Imam Sheikh Rabi' al-Madkhali Imam al-Jarh wa al-Ta'dil hafidhahu Allah ta'ala kitabu chake amekitaje kitabu chake hapo tumesema sabilullahi wahida wa siratun wahid kitabu chake kinafanana na hili amekitaje الامام ربيع قال ماذا قال جماعه واحده لا جماعات وصراط واحد لا عشرات كتابه طالب علم اتكيوا بينه نيمباني في مكتبه yake جماعه واحده لا جماعات جماعه ni moja sio jamaa nyingi وصراط واحد njia ni moja لا عشرات haziko 10 kisha usome aliyoiandika ndani ya kitabu utaona al-ajab ul-ujab hafidhahu Allah ta'ala wa saddada. Ana sema taammal sabilullah wahida wa sirat wahid la asharat wa amma ghayru sabilillah na man jiya isiyo kuwa ya Allah haikomo fa hiya subulun kathira ziko njia nyingi subul ahwa kupenda matamanio katika njia zao watu wa bid'a watu wa batil kupenda kile ambacho hupendeza katika nyoyo zao na nafsi zao wa hubu shahawat kupenda yanayopendeza kwenye nafsi zao kullu lahu tariq kila mmoja ana njia yake kila mmoja ana njia yake wamekusanywa kwenye ismu ya tariqa ni watu wa tariqa ni masufi wote ni masufi lakini wametofautiana katika tariqa hawa ndio ahlu albid'a. Sufia ni ismu jami' sisi tukisema al-ibada huwa ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu sio min al-aqwali wa al-af'al al-zahira wal-batina kama alivyosema ibn Taymiyyah kwenye kitabu gani al-ubudiyyah amesema hayo maneno kuifanya taarifu ibada. Kwa sufia ni ismu jami' li kulli tariqa kila mwana tariqa yuko chini ya kivuli cha sufia na ukihesabu basi huwezi kukamilisha idadi. Nani atataja tariqa moja endak kujui endak shadhilia طريقه شاذليه ايه ها البانيه اسمها الاحمديه القادريه الشاذليه ها تيجانيه تيجاني طريقه تيجاني شاذليه قادريه تيجانيه علويه النقشبنديه ها يا مام فلاني النقشبنديه الدندرويه دندرويه دندروي جوبنديه كندلويه يا ناني محمد الياس التبليغي الكندهلوي فقط كتمك في كما لمكاكي هندي كهندي نجينا جوشتية عسكرية يقوى فيه ما عسكرية ولا طريقة ياو المهم ذو كون ينجي سهر وردية ما ينجنزو طرق كثيرة كل له طريق كل موجة طريقة كل له سبيل كل موجة نجيات نفموات كل له مذهب كل موجة مذهبيات مفانو قدرية وعفية ونمصلية مصونة صلى الله عليه وسلم قدرية ولتمية البرزنجي ولتمية البرزنجي ما يكفيك أخو جملان أخو سماما أخو ونسماما هاو المذهب ياو علوية ناو فيا وانا مصلي مصومنا وانا برزنش إلا واو انا فيك مدوفو هاو هو فيك مدوفو قادرية وانا يتكيدي كوابا انا يفيك طاري انا يفيك دوفو اكيفا قليك بوريني انا بدلش وامبيلي انا كوانغروي هي مذهب يا القادرية وانا فيك مدوفو وص فاما واتفقلي وانغروي لكن هو يمصلي مصومنا هو انا مصلي مصومنا وانا برزنش فيها كل موجة مذهب والنهاية الخسارة لكن مش واهي زنجية زوتة سيكي نكفت خسارة قوات ولوفيتة كتكرجية هزو دمان الله كتما فتفرق بكم عن سبيلي هين دي وخسارة ينجيوه نسفيتة كون ينجي ينجية تتنبين نسفاني بدعا نسفتويني كتكرجية حق ناني كويلي كما نفسيما على العلم ونفسيما حتى زوى مثل بدعا استقوى إلى سهام علي زوى بدعا أميوة سنة أو نيني سنة كنا نفاسي سنة فالي هي ميكا بدع أميفش سنة يمتون صلى الله عليه وسلم مفانو جنبو جاني ما يعطي مفانو بدع أميكوة سهام يا سنة إلي لكيواز أذكاري فموجة بعد الصلاة فموجة فما الإمام الشافعي رحمة الله عليه أما ينبيه وانا يمتقمي فتوى ياكي لما ننو ياكي كجوزيشا أذكاري صوتي إمام أو لكنيش ما أموما أليس تسمى يا الإمام الشافعي رحمة الله عليه إكيوات هو جوي أذكار بس في بداية إمام أكوى أنا وزهيرشية مفاتة فالي تقفونا ساسا ومشايلوا آتي هذا اللي يسمى الإمام الشافعي رحمة الله ساسا ها وزيوني انذي وزيوني انذي ومعنذا كصالي تجالي ويتوليوا وجانا وليوفتيا وقل يكوانزيا مياكا ثلاثين مثلا ها أبا عبد العزيز وأنت مياكا 30 فإذا أبا عبد العزيز مثلا أنا مياكا 60 ماذا تودي إليه أذكار بعد صالة قم سبحان الله ثلاث نتات الحمد لله ثلاث نتات الله أكبر ثلاث نتات هجي إليه وأنا مياكا 20 هجي إليه بلا شاكا سيكوين كوكو لندل فهيلو ونفشا نينجينيزا كتكسونن ambazo zipo mahala pale na kudumu na hili ikawa kila siku subhanallah alhamdulillah allahu akbar baada pale watu wanaomba dua wanaondoka zao kuna azkari nyingine hazisomwi, zimekufa kabisa, wala mtu hazijui nyingine. Mtu akimwambia ayatul kursi kila baada ya swala ni dhikri ya baada ya swala, hiyo na siona hiyo ipo kila baada ya swala. Na faida yake atakayosoma ayatul kursi baada ya swala kuwa ni uradi miongoni mwa nyiradi za muda ule, basi baina yake na pepo ni kifo. Hadithi inasema hivyo. Tumekosa faida ngapi? Baina yake yule aliyesoma ayatul kursi na pepo ni kifo, yani kufa ingia peponi. Kila baada ya sala husoma muawidhatain pamoja na ikhlas mara moja moja, isipokuwa al-maghrib na al-fajr, huwa mara tatu tatu. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ni dua kafundisha Muaz baada kumshika kwenye bega lake kimpiga, ya Muaz inni uhibbuka fillah, na kupenda Muaz kwa ajili ya Allah. Uzuri ulioje uambiwe maneno haya na Rasul alayhi wasallam, amemtangulizia haya maneno ili au amuoneshe Muaz uzito wa adhkari hii au dhikri hii. Usiache kusoma Muaz, la tada'anna, angalia alivyotumia lugha, la gani hii ha? La tada'anna, la gani ha? Kuna kiamini mwono mwono mwono sima hivyo sima hivyo mwono atakuwa shujaa na hea. Ameiongezea mbele nuni gani? Taukidi safida. Wanasema baada wala wazoni wa lugha ni sawa sawa nabi ya mara tatu. Usiache, usiache, usiache kusema kila baada ya sala Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa ismika. Haya kamfunza baada ya kumwambia na kupenda wewe lillah. Yaani takachokuambia hiki kinatokamana na huba yangu kwako wewe Muaz, juu ya uzito wa haya maneno na fadhila zake. Hayasomi na mengineyo mengi yamekufa kwa sababu ya jambo la kibida ambalo huendeshwa kwa mfumo wa kibida. Hatusemi hizi adhkari ni bida, huu mfumo endelevu kwa namna hii haufai. Na ukistadili kwa maneno ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi yako dhidi yako, hakusema iwe ni dauma dawam, hakusema hivyo. Wakishaelewa aache. Huo ni mfano wa sunna iliyoondolewa baada ya kusimikwa bid'a. Amma man sara ala hadha at-tariq al-wahid, amma yule ambaye atapita katika hii njia moja, sabilullah ya al-islam wa sunna, na hakuna uislamu bila ya sunna, kama ambavyo hakuna sunna bila ya uislamu, kama alivyosema nani الامام البربهاري رحمه الله عليه. اما من سار على هذا الطريق الواحد, اما يلي امبايا اتفيتا katika njia moja hii, فانه ينجو عند الله, وحقيقه هو اتوقف mbele ya Allah. فهذا فيه الامر, hivyo aya hii ndani yake kuna amri bisuluki sabili alislam, ya kutakiwa sisi kupita katika njia ya uislamu, وترك ما سواه من النحل والبدع والمذاهب والفرق, تواشانه نوسيو كو الاسلام كاتكا مطوته مبدع مذهب نا الفرق, فكلها تؤدي الى الهلاك. كان يوت هايو ينا اليكذا watu na kuwapeleka watu kunako maangamivu. Na ndio aliyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, usipopita njia yake basi njia utakayopita itakuangamiza, kwa sababu hakuna baada ya sunna zaidi ya bid'a. Hakuna tatatu, ni sunna na bid'a, ni haki na batil. anasema katika hadith likulli amali shirra wa likulli shirratin fatra, kisha akasema faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, kila amal anayofanya mja ina nashati na uchangamfu, kila ibada likulli amali shirra wa likulli shirratin fatra, na kila uchangamfu atakaokuwa nayo mja katika ibada hufuatiliwa na uchovu. Kwa mechoka tahajjud kuswali, uchovu umekujia, unachukua Qur'ani unasoma. Kila uchangamfu hufuatiliwa na uchovu. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, ama yule ambaye uchovu wake baada ya kuchoka kwenye ibada fulani ukamuingiza kwenye ibada yangu nyingine, kule kuchoka kwake kutekeleza jambo la kiibada akaingia kuishika ibada nyingine, amesimama ala sali, amechoka anasoma Qur'ani, ibada si ibada, amesimama amechoka kusimama kusali, ameona akae kitako asali kwa kukaa, ibada si ibada. Anasema faman karat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, yule ambaye kutoka kwake kuitekeleza ibada kukampelekea aingie kwenye ibada nyingine katika mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam, huyo ameongoka. Waman karat fatratuhu ila ghairi dhalik, na yule ambaye uchovu wake utampelekea kunako jingine lisilokuwa la sunna, faqad halaka, ameangamia. Kaacha la sunna, kachoka, kaingia kwenye bida, ameangamia. Na nihal, makundi watu wapotovu, au ma yantahiluhu al-'abd, ni madhehebu au ni mfumo anaopitia mtu. Kuna kitabu al-milal wa nihal, ma yantahiluhu al-'abd من المذاهب. قال مجاهد السبل البدع والشبهات. قال ترى شيخ الفوزان وفقه الله البدع والشبهات هي من السبل. جزاك الله خير. بدع وشبهات من miongoni mwa subul التي تتفرق بأصحابها. أماذا zinawafarikisha wenye kupita katika njia hizo. كل حزب بما لديهم فرعون, kila kundi kwa yale waliokuwa nayo wanafurahi, kwa maana wanajiona kwamba wao ni wasawa. Hayo yote ni kwa sababu ya asubul. Wa hadha min tamam al-uquba, anasema na hili la kufurahi mtu katika kundi alilokuwa nalo, kujiona kwamba yeye ni iko sawa na wengine wako katika makosa, hii ni katika ukamilifu wa adhabu. Hiyo ndio adhabu yenyewe, anal insana yafrahu bil batil, kwamba ukimwona mtu anafurahi kwenye jambo la batil ambalo kwamba yeye yupo ndani yake, hiyo ni adhabu. Fa idha faraha bil batil, atakapokuwa amefurahi mtu kwenye batil aliyokuwa nayo na kujiona yupo katika usawa wa batil hiyo, falan yatrukahu, hawezi kuiacha mpaka anakufa. Kwa hiyo kule kufurahi kwao juu ya umakundi wao waliokuwa nao na uhizbi waliokuwa nao, na kwamba asiye kuwa mwanachama kama wao si miongoni mwao, wakafurahi juu ya hilo, hiyo tosha ni adhabu. Imetosha hiyo kuwa ni adhabu, kwa sababu akiwa katika mazingira hayo lili atarejea kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio pale waliposema albid'atu ahabu ila iblis min almaasiya, fa inna almaasiya yutabu minha walbid'a la yutabu minha. Kasema nani haya, nani amesema haya? Al-Imam Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi, anasema Sufyan ath-Thawri, bid'a inapendeza mno kwa shaitani kuliko maasi. Yani mzinzi, mwizi, mlevi, hawa mbele ya mtu wa bid'a kwa iblis, sana sana iblis anampenda mtu wa bid'a. Sufi au jitu la bid'a kwa bidaa yake aliyokuwa nayo, huyo anapendeza mno kwa shaytan kuliko maasi. Kwa nini? Anasema fa innal bidaa fa innal maasiya yutabu minha, maasi kwa aliyeyafanya atakuja kutubia, na hakuna anayefanya maasi akajiona yupo kwenye haki, hakuna. Awe atakayekuwa hata mlevi katika Uislamu, ukimwambia jambo la pombe anakuambia usali, wallahi ni mtihani. Yaani anakubali kwamba ni maasi, mtihani bwana, niombee kwa Allah. Kadhalika mlaunga na wengineo wanaona kwamba lile jambo ambalo kwamba wanalifanya halistahiki. Kwa hiyo kutubia kwao ni jambo lenye kutarajiwa. Ama mtu wa bid'a anachokifanya anazingatia kuwa ni dini, anajikurubisha kwayo kwa Allah tabarak wa taala, atatubia huyu, atatubia kwa lipi? Na yeye lile ambalo kwamba analifanya ni dini, anajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, na anataraji malipo na faida na fadhila na thawabu. Matarajio ya kutubu hayapo kwa mtu wa bid'a. Ndio maana huyu mwenye bid'a akapendeza mno mbele ya shaytan kuliko anayefanya maasi, kuliko anafanya maasi, kwa sababu huyu anafurahi juu ya jambo lake lile la kiibada, na anajiona yuko katika usawa na wanahamasishana. Walikuwa wakiambiwa watu kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anasema man anfaqa dirhama, atakayetoa dirham moja kwa ajili ya kuadhimisha mazazi yangu, mimi na huyo peponi bega kwa bega. Watu wakatoa pesa. Ikifika msimu wa Maulid, mtu yuko radhi asichinje udhuhia na ana mifugo, hachinje udhuhia, lakini ikifika siku ya Maulid atatoa ng'ombe, atatoa mbuzi wake, atatoa kadha. Kwa nini? Lile kwake anajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hili ndio maana shetani analipenda mno, na ndio maana akawa anawapa nguvu sana shetani katika wao kuyatenda mambo hayo, na wanafurahi na kujiona wao wako katika haki, wapo katika usawa, wasio kwa wao wanawaelekeza vidole na kuwapa majina mabaya ya tanfir, mawahabi, sio kadha, wahabia hawa, hawa ni mawahabia, hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanafurahi. Na ndio maana pia maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alayhi alipokuwa akisema idha ra'aita ar-rajula yaqra, nasoma kwa maana yake, yaqra fi kutubi mujunin wa khala'a wa ghalaba ala dhannik annaka in nahaytahu 'an al-qira'ati fi kutubi mujunin wa khala'a annahu yaqra fi kutubi ahli ad-dalalat wal bid'ah fad'ahu fi kutubi al-mujun. Ukimwona mtu anasoma vitabu vya jinsia, vitabu vya ngono, anaangalia mapicha ukadha, ikakujia dhana wewe kwenye akili yako kwamba huyu nikimkataza asiangalie vitabu hivi, huyu nikimkataza kitabu hiki atakamata kitabu cha bid'a, kwa sharti ikujie dhana inayoitwa adh-dhannul ghalib wa ghalaba ala dhannika, ikakujia dhannul ghalib, kwa jina jingine huitwa adh-dhannu rajih, kwamba huyu kila ninavyomuona nikimkataza hiki lazima atashika hiki, hata kishika hiki muache asome kile kitabu cha jinsia. Kwa nini? Anasema anasema wa ilm, kitabu hiki cha jinsia kimefungamana na shahawa yake, shahawa ikimuondoka shahawa hana haja ya kusoma tena. Kitabu cha bid'a kinafungamana na dini, hawezi kuacha dini. Tumeona vizuri hapo, ndio yale aliyosema Sufyan al-Thawri kwamba bid'a inapendeza zaidi kwa shetani kuliko maasi, ndio mfano wake huu. Kwa hiyo mtu kufurahi kwenye batil aliyokuwa nayo na akajiona kwamba yeye yuko sawa kabisa, hiyo ni adhabu ya Allah, amemziba kwenye uso wake, ameziba kwenye masikio yake, ameweka rishawa, hakuna kinachoingia, hiyo ni adhabu. Bali ukimwambia na ukimlingania, anakaa anakusikitikia wewe. Ah, jamani. Taweza kukuombea dua. Allahumma, niongozee mjukuu wangu huyu. Kapotea kabisa. Mawahabu yamemharibu kabisa. Mbele vijikanzo alivyovaa. Ile ni adhabu ya Allah tabaraka wa taala. وإذا فرح بالباطل أكفراه إمتك باطل ليكوى نايو فلن يتركه عوذك يا شا أما الذي يسير على باطل ولم يفرح به أما إلى ما ينفيتك ونجية باطل لكن هذفره فهذا ربما يبحث عن الحق انتهوي هو إلا قيتفت حق ويهتدي إليه نا أكد ينقوز كناك حكيه لكن إذا صار مقتنعا lakini akiwa mtu anapita kwenye njia akiwa amekinai muktani'an akiwa amekinai wa faraha bil batil akawa amefurahi juu ya batil aliyokuwa nayo fahadha la yahtadi abada huyo mtu kamwe hawezi kuongoka tushilini hapo kwa leo inshallah taala kuja kuendelea na sijalo alhamdulillah rabbil alamin. Swali anauliza al-akh hafidhahu Allah ta'ala, je, ni lazima mtu kujiita mimi ni madhehebu yangu fulani, mimi ni Shafi'i, mimi ni Hanbali, na mwingine akasema mimi sina madhehebu? Madhehebu yetu sisi ni madhehebu ya wanawazuoni wote. Ni yapi? Ya ikisihi hadithi, ndio madhehebu ya wanawazuoni wote. In sahih al-hadithu fahuwa madhahabi, ikisihi hadithi ndiyo madhahibu yangu. Hayo ameyasema Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad rahmatullahi ala aljami' na wengineo. Wa shafi'iyun kala in raaitumu qawli mukhalifan lima rawaitumu min alhadithi fadribu aljidara biqawli yal mukhalifa alakhbara. Wa ahmadun kala lahum la taktubu ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول فانظر مقالة الإمام الأربعة واعمل بها فإن فيها من لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو هاي من نياو يليو ذبيتي وان أهل العلم شافي كتيمة مالك كتيمة هو مذهب يتو مذهب أهل العلم هاو وليو سيما يكسيه حديث نيو مذهب ياو. أما كي نصيبنا شافعي أو حنبلي فقوى أمكوره تشيا baadhi ya mambo kwenye fikihi ili uweze kuingia ibadani, ukamfanya yeye ni imamu wako katika hilo. Ahlul ilm wanasema hakuna ubaya, haya anasema al-Imam Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen, isipokuwa tu kitakacho kataliwa kwako ni kung'ang'ania hata pale kwenye makosa. Unaweza ukasema mimi ni Hanbali, lakini liko jambo Imam Hanbali hakusibu, aliyosibu ni Imam Malik, sababu wanasema ahlul ilm aba Allahu an yajma'a al-ilma fi wahid, Allah amekataa kata kata kuikusanya ilmu yote kwa mtu mmoja, amekataa isipokuwa kwa mitume na manabii, waliobakia wote wanapitwa na jambo. Huyo katito na hili amelijua yule. Mfano wa karibu, makhalifa waongofu, liko jambo hakulijua Abu Bakar radhiallahu anhu, liko jambo alipitwa Umar hakulijua, wakalijua masahaba wadogo radhiallahu anhu, liko jambo hakulijua Uthman, liko jambo hakulijua Ali. Na yote haya kwa mifano yake ameandika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake. Mara nyingi napenda kusema wanafunzi wakitafute pia kizuri kwa wao, raf'ul malam 'anil a'immatil a'lam, kuwaondolea lawama maimamu Kuna mambo ukiyasoma maimamu wanaondolewa lawama, hawalaumiwi, wanapewa udhuru. Akaanza mbali kwanza kwa Abubakar naye aliyompita, waliyajua masahaba wengine, akadhalika Abubakar, Umar, Uthman, Ali na wengineko. Na yako mambo kwenye madhehebu haya, Imam Nawawi kakiuka madhehebu, kafuata madhehebu nyingine. Nini haki iko wapi? Kwa hiyo hakuna ubaya kujinasibu wa mimi fulani ash-Shafi'i, hakuna ubaya, ila tu si yote ambayo Shafi'i ameyaweka kwenye madhhab awe amesibu. Yako mengi ambayo kama yamempita yamemfutu, usawa wake yapo kwenye madhhabu nyingine, fuata yale. Wewe humfuati Shafi'i kama Shafi'i, unafuata haki aliyoiandika, iko kwake ipokee, haiko kwake iangalie kwingine. Hapo wanaosema ahlul ilm tumeona vizuri. Sahi. Na tusio na kile kinganganizi cha kimadhehebu, hilo hilo wamelipiga vita ahlul ilm, kwamba amepatia amekosea, huyu ni imamu wangu, kama alivyosema al-Imam al-Bushanji katika wanazuoni wa Shafi'ia. Al-Imam al-Bushanji rahmatullahi alayhi أرسم أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا ممن مشافي نكوهاي أو نمكوفا ممن مشافي نوصي وانغ نوصي واتو وطو ومشافي لا لا يكون مامبا ممشافي مقصي إمام بشانجي حتى تنفواتا كالتهايو. كذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي alikuwa nani madhehebu yake? Hambali. Anasema ana hambali ma hayait wa in amut fa wasiyati linnasi ay yatahambalu, mimi ni hambali, niko hai nimekufa, wasia na uwasa kwa watu wawe mahambali. La, sisi madhehebu yetu ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale aliyofanya katika ibada. Sawa yako kwa Shafi'i, sawa yako kwa Abu Hanifa. Ndio ana tayyib.